بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال به بحث دلیل عقلی میپردازیم. گذشت که ما دنبال طرق مختلفی بودیم که برای اثبات تعبدی قرار بود از اونها استفاده کنیم. گفتیم که مرحله اول اثبات اصل حجیت اخبار است که ادله مختلف رو بررسی میکردیم. یک آیات نبع، آیه نفر و همینطور سنت که به دو طریق بحث شد رو مورد توجه قرار دادیم. در ادامه بحث ما رسیدیم به دلیل عقل که ما بخوایم از دلیل عقل برای اثبات حجیت خبر استفاده بکنیم. این بحث رو ما در دو شکل و در دو اسلوب پیگیری میکنیم. شکل نخست استدلال به علم اجمالیه، شکل دومم شکل تمسک به دلیل انسداد. پس وجه اول و شکل نخست از دلیل عقلی رو با عنوان استدلال به علم اجمالی به این نحو می‌خوایم طرح بکنیم که این بحث مقدماتی داره. یکی این که می‌دونیم علم اجمالی داریم به این که تعداد زیادی از روایات از معصومین وارد شده. نعلم اجماعا به صدور عدد کبیر من حاضر روایات عن المعصومین. پس این تعداد روایات اگر بخواد علمش رو علم اجمالی به صدور اونها داریم، نمیتوانیم اونها این علم رو نادیده بیانگاریم. خب به از اینجا به مقدمه دوم منتقل میشیم و اون این است که علم اجمالی به حکم عقل میتوانه منجز بشه. در عقل حکم میکنه که این علم رو نمیتوان نادیده انگاش و باید اون رو منجز کرد. ولی علم الاجمالی منجزون به حکم العقل، مانند علم تفصیلی فرقی از این جهت نمیکنه. علم تفصیلی منجز، علم اجمالی هم به اندازه علمیتش او هم منجز. بنابراین این نتیجه رو میگیریم که با این مقدار از علمی که ما در دست داریم باید در واقع عمل کنیم. خب عمل ما چگونه باید باشه؟ این است که ما باید موافقت قطعی با این مقدار از علمی که داریم و از اون به عنوان علم اجمالی یاد میکنیم، موافقت اجمالی، موافقت قطعی بکنیم. فتجب موافقت القطعیه. به چه نحو این موافقت قطعی رخ میده؟ و ذالک بالعمل به کل تلک الروایات التي يعلم اجمالا به صدور قسط وافر منها، بخش زیادی از اونها صادر شده قطعا. بنابراین ما باید این علم اجمالی رو بهش بها بدیم، منجز گردن ما رو گرفته و موافقت قطعی رو طلب میکنه. و اون این و این موافقت قطعی هم به این است که در واقع موافقت قطعی رو ما از طریق عمل به همه این روایات پی بگیریم. خب در برابر این تقریر و این شکل از استدلال عقلی دو اعتراض رو ما میبایست مورد تأمل قرار بدیم. اعتراض اول اعتراض نقلیه، نقضیه، و اعتراض دوم اعتراض حلیه و جواب حلی. اعتراض نخست که اعتراض نقضی باشه به اینه که آقا اگر این استدلال درسته، درست بخوا باشه، باید به لازمش هم شما توجه فرمایید. و اون چیه؟ اینکه اگر این استدلال درست باشه شما چه نوع اخباری رو دارید حجت میکنید؟ تکیه استدلال شما بر این بود که ما علم داریم به وجود این احادیث و صدور این احادیث، پس اینا منجزن. این همین ماجرا رو شما ببرید در مورد احادیث ضعاف، اخبار ضعاف رو هم باید از این طریق بگید که پس میتوان حجت بشه. این همین صغرا و کبرا که اینجا چیدید در مورد اخبار ضعاف نیز باید بشه. و حاصل و انه لو تم هذا لامکن به نفس طریقه اثبات و حجیت کل خبر حتی اخبار ضعاف. پس همه این حکم محدود به یه سری اخبار، مثلا اخبار ثقه، اخبار عدول نیست. اخبار ضعاف نیز مشمول این حکم میتوانند باشند. لأننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار بما فيها الاخبار الموثقه و غیرها نجد انا نعلم و اجمالا ایضا به سود عدد کبیر. مقدمه اول اینجا هم صادقه، همه اخبار رو در نظر بگیرید که در اونها اخبار ضعاف هم باشه. پس این مقدمه اول اینجا جایز جاری هست. فعل یلتزم، یلتزم به وجوب العمل به کل تلک الاخبار تطبیقا لقانون منجزیت العلم الاجمالی. ما شما واقعا به این عمل میکنید؟ پاسخ اینه که نه. و به خاطر همین که پاسخ شما منفی، ما این رو به عنوان نقض برای این استدلال مورد اشاره قرار دادیم. در اینجا میبینیم مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخوند خراسانی که در 1329 به صورت مشکوک فوت فرمودن، در ماجراهای سیاسی هنگامی که میخواستن تشریف بیارن ایران در برابر برحال اولتیماتوم روس بیستن، در مقابل فشار روس بیستن، به صورت مشکوکی فوت کردن، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و از جمله این بزرگوار. ایشان یک پاسخی میدن. پاسخ این است که ما اینجا دو علم اجمالی داریم، یکی علم اجمالی کبیر، یکی علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه و ما باید حکم انحلال رو در اینجا پیگیری بکنیم و دیگر این استدلال رو، ما این نقض رو باید کنار بگذاریم. ایشان فرمودند ما ذکر و صاحب الکفایه من انحلال عهد العلمین الاجمالی بالآخر وفقا لقاعدت انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی صغیر. چرا؟ چون که ما اینجا دوتا، خب حالا دوتا علم اجمالی که میگویید چگونه است؟ ما دوتا علم اجمالی در اینجا داریم. علم اجمالی اول و دوم رو از این قرار میتوانیم مورد اشاره قرار بدیم. الاول، العلم الذي ابرز من خلال هذا النقض و اطرافه كل الاخبار. یکی این علم اجمالی که شما دارید مطرح میکنید نسبت به اخبار ضعاف و اینکه چون این علمی ما داریم و شامل همه اخبار هست، ما علم اجمالی به وصول و ورود انواع اقسام اخبار داریم که در اونها اخبار ضعاف هم وجود داره. یه علم اجمالی دوم هم داشتیم و ثانی العلم المستدل بهی و اطرافه اخبار و ثقات. یه علم اجمالی محدودتر هم داشتیم که مربوط به اخبار ثقات. اجمالا میدانیم که علم اخبار فراوانی صادر شده، اخبار ضعاف رو اگر خب این دوتا رو بذاریم بغل دست هم، آیا نمیتوان گفت این علم اجمالی کبیر که اولی باشه به علم اجمالی دوم منحل میشه و تکلیف ما نسبت به همه اونها یکسان نخواهد بود و بنابراین اعتراض نقضی برطرف میشه؟ شما فرمودید که اگه این استدلال درست باشه اخبار ضعاف هم باید اثبات بشه. نه، انحلال پیدا میکنه، اون علم اجمالی کبیر کنار گذاشته میشه و ما به اون علم اجمالی صغیر اکتفا میکنیم و بسنده میکنیم. خب در اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون این هست که اگر بخواهد چنین انحلالی رخ بده، همینطوری رخ میده یا شرط و شروطی داره؟ اگه شرط و شروطی داره، آیا اینجا هم جاری هست اون شرط و شروط و تطبیق میشه تا این انحلال رو بپذیریم؟ بله، میفرماین مرحوم شیخ تقریر میکنن که دو شرط در اینجا داریم که اینجا قابل تطبیق هست. شرط اول چیه؟ احدهم ول انحلال علم اجمالی به علم اجمالی به علم اجمالی انسان وفقا للقاعده التي اشرنا الیها، یعنی همون قاعده انحلال. شرطان، شرط اول چیه؟ احد ما ان تکون اطراف الثانی بعض اطراف الاول. این علم اجمالی دوم یه بخش از اون اطراف علم اجمالی نخست باشه، بیگانه نباشه. اون اول که کبیره متضمن این دوم باشه و این دوم بخشی از اون باشه. ان تکون اطراف الثانی بعض اطراف الاول. شرط دوم چیه؟ اینی که اون معلوم، یک معلومه به علم اجمالی اول داریم، یک معلومه به علم اجمالی دوم. شرط دوم این است که اون معلومه بالاول وسیط لا یزید المعلوم الاول عن المعلوم بالثانی، دایرش وسیتر نباشه و چیز بیشتری نداشته باشه که اگر خواست منحل بشه دیگه یه مسئله دیگه پیش بیا. میفرمان هر دو در اینجا تطبیق میشه. پس آخوند و خراسانی فرمودن علم اجمالی کبیر داریم، صغیر داریم، انحلال پیدا میشه. دو تا شرطی هم که داریم اینجا تطبیق میشه. چگونه تطبیق میشه؟ میفرمان فان العلم الاجمالی الثانی فی المقام. اون علم اجمالی ثانی چی بود؟ اون که العلم المستدل به و اطراف و اخبار الثقات، علم اجمالی مربوط به اخبار الثقات بود. ای العلم المستدل به علی الحجه اطراف و بعض و اطراف العلم الاول، بعضی از اون دسته اوله الذی ابرز فی النقص و المعلوم فی الاول لا یزید علی المعلوم فیه. اینجور هم نیست که معلوماتی تو اون دسته اول باشه که تو دسته دوم نباشه، که اگه بخوایم بگیم انحلال پیدا کرده یه بخشی خارج از اون دایره صغیر بمانه، خارج از اون بمانه، که باز احتمال بدیم که باید نسبت به اونها هم احتیاط بکنیم. نه، شرط دوم اینه که همه معلومات تو اون دومی باشه، یه چیزی بیرون نمانه که بعد دوباره نیاز به احتیاط داشته باشیم. اینجا هم میفرمان ول معلوم فی الاول لا یزید و حل المعلوم فی فینحل الاول بالثانی وفقا للقاعده المذکوره. این شد پاسخ مرحوم آخوند خراسانی. پس اعتراض اول به چی بود؟ به این که استدلال به علم اجمالی نادرست است. اگر بخواهید این سخن مقدمات رو بچینید، می توانیم مقدمات جای دیگه هم بیاریم، و اون اینی که اخبار همه اخبار باید ثابت شه از جمله اخبار ضعاف. ولی پاسخ مرحوم آخوند این بود که علم اجمالی منحل میشه. اعتراض دوم به صورت حلی است. چگونه این اعتراض و جواب در برابر این استدلال به علم اجمالی شکل گرفته؟ اینجا ببینید یادآوری کنیم شکل استدلال اول را. علم اجمالی، یک مقدمه اولش این بود، علم اجمالی داریم به صدور تعداد زیادی از روایت از جانب ائمه. علم مقدمه دوم که این علم به حکم عقل منجز می شود و باید منجز بشه. نتیجه چی بود؟ این که موافقت قطعی با اونها واجبه. موافقت قطعی هم تحققش به این است که تحقق این موافقت به چی بود؟ به امتثال همه موارد بود، موارد است. خب در این صورت ما باید ببینیم جواب حلی چگونه است. قاعده می‌فرمایند که قاعده تنجیز علم اجمالی، اینجا شما دارید بهش تمسک میکنید. خب این قاعده تنجیز علم اجمالی به چه درد میخوره؟ باید اینجا یه حجیتی برای ما بیاره. ما اینجا یه حجیت مطلوبی داریم. آیا این توان این رو داره که اون حجیت به معنی مطلوب ما رو اینجا محقق کنه؟ میفرمان نه، نمیتوانه. این قاعده نه به درد تأمین حجیت مورد نظر ما اینجا نمیخوره. چرا؟ جواب حلی و حاصل ان تطبیق قانون تنجیز العلم اجمالی لا یحقق الحجیه بل المعنى المطلوب في المقام. خب برای اثبات این میفرمان که چرا نمیتوانه، میفرمان این علم چی رو به ما میده. ما یه بحثی اخباری داریم مربوط به احکام ترخیصی، یه موقع اخباری هم داریم مربوط به احکام الزامی. آیا این علمی که از اینجا حاصل میشه منجز اخبار مربوط به احکام الزامی است؟ بله. آیا سوال دوم، آیا این علم موجب عمل و مستلزم عمل به اخبار مربوط به احکام ترخیصی هم هست؟ میگه نه، لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالاخبار المتكفل للاحكام احکام ترخیصیه. چرا؟ چون که لان العلم الاجماعی انما يكون منجزا. خب علم اجمالی منجزه، حالا که منجزه باید ملزم باشه و ملزمن فی حالت کنه علم اجمالی به تکلیف لا به ترخیص. این نسبت به احکام تکلیفی است، نسبت به ترخیص الزامی نمیاره. ولی وقتی که ما میخوایم اینجا بگیم، اینجا حجت مراد ما اینه که بینما الحجی المطلوبه هیه حجیت و خبر ثقه، ما میخوایم این بگیم خبر ثقه حجت است، به معنی کنیم منجزن ازا انبع عن تکلیف. تکلیف را که بگیم منجزه، و معذرن ازا انبع عن ترخیص، ولی اگرم خبر از ترخیص داد اینجا معذر باشه. در گردن، در قرار دادن تکلیفی بر گردن ما منجز باشه و نسبت به برداشتن تکلیف و ترخیص هم مؤمن باشه و معذر. آیا چنین است؟ میبینیم اینجا نه، این نسبت به اون جنبه ترخیصی لزوم عمل نمیاره. خب نکته دوم، اینجا ما چرا به عمل، به علم اجمالی عمل میکنیم؟ به خاطر احتیاط. عمل به اخبار ثقات به خاطر احتیاط. لان العمل به اخبار ثقات على اساس العلم الاجمالی انما هو من اجل الاحتیاط للتکالیف المعلومه بالاجمال. اما اینجا چطوره؟ اینجا ببینیم وضعیت گونه دیگه داره رقم میخوره، لذا شما نمیتوانید اعتراض بکنید، بگید که اینجا ما باید اعتراض کنیم. چرا؟ چون که این احتیاط مسوق چیه؟ این احتیاط، ما یه خبر عام، یک خبری، یک عامی داریم، یه مطلقی داریم، از این طرف بخوایم تخصیصی بزنیم. اینجا میفرماید احتیاط مسوق چیه؟ آیا احتیاط مسوق تخصیص، مسوق تقیید در دلیل قطعی صدوره؟ میفرماید نه، احتیاط که مسوق تخصیص و تقیید در یه دلیل قطعی صدور نیست، اون دلیل سر جای خودش. اما این احتیاط که اون رو تخصیص و تقیید نمیتوانه بزنه. از اون طرف ما حکم معلوم الحجیه ای داریم، آیا می توانیم از حکم معلوم الحجیه دست برداریم؟ می فرماین نه، نه احتیاط مسوق تخصیص و تقییده، نه از اون طرف ما می توانیم از اون معلوم الحجیه دست برداریم. خب یعنی چی؟ یعنی اگر ما بخوایم از اون دست برداریم، باید یه مخصصی برای ما حجیت پیدا کنه از طریق خبر ثقه. اینجا حجیت خبر ثقه باید بیام، و بدون اثبات حجیت خبر ثقه نمیتوان اون رو موصوف به وجه ویژگی مخصص بودن، مقید بودن کرد. معلوم الحجیه ای داریم، این خبر باید تخصیص بزنه، تقیید بزنه، ولی تا حجت نشه که نمیتوان گفت. در نتیجه ما باید بگیم که به هیچ کدام از اعمال عمل نباید بکنیم. پس شما نباید بگید که اینجا این علم اجمالی خلاصه ما رو وادار میکنه که به این عمل کنیم. نه، ما نمیتوانیم به علم اجمالی عمل کنیم. در خلال بحث مرحوم، پس ما الان اینجا گفتیم که به خاطر احتیاطه، اما احتیاط مسوق تخصیص و تخصیص نیست، و من الواز ان الاحتیاط لا یسوق یجعل خبر الثقه مخصصا لامن او مقیدا لمطلق فی دلیل قطعی صدور. چرا؟ چون که اگه بخوایم بگیم تخصیص و تقیید شکل میده، باید بگیم که این از عمومیتش، از این قطعی بودنش بیفته و از اطلاقش بیفته، در صورتی که این معلوم الحجیه است. فإن تخصيص التغيير معنى رفع اليد عن عموم العام او اطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور و معلوم الحجيه. يا اون معلوم الحجيه هست يا نيست؟ اگه هست دیگه نمیتونیم این رو ازش دست برداریم به کمک احتیاط. خب معلوم الحجيه رو چگونه میتونیم برداریم؟ باید دلیل دیگه بیاریم. آیا خبر ثقه اینجا قدرتشو داره؟ اگه هنوز حجیتش اثبات نشده، نه. و و من الواضع انه لا يجوز رفع الیت اما هو معلوم الحجه الا حجت نخره تخصیصا او تقیدا. پس یه حجت دیگه میخوایم، حجت داریم یا نداریم؟ فما لم تثبت حجت و خبر ثقه لا يمكن تخصیص به او تقید. بنابراین نمیتونم، مثالی هم میزنن، یه تبصره اینجا میزنن، اللهم الا ان يقال ان مجموعه العمومات والمطلقات الترخيصيه في الادله القطعيه الصدور يعلم اجمالا بطرق تخصيص و تقييد عليها. فاذا خب اجمالا بگیم که میدانیم که به هر حال این عمومات، این مجموعه شون خلاصه درش تخصيص و تقييد راه داره. فإذا لم تثبت حجیت و خبر ثقه به دلیل خاص فسوف لن تستطیع نعین مواطن تخصیص و تقیید و هذا یجعلنا لا نعمل بها جمیعا. بنابراین خلاصه جای عمل نیستش. چرا؟ چون که فی الجمله ما نمیتوانیم موارد تخصیص و تقیید رو مشخص کنیم خب و علم اجمالی رو تطبیق بکنیم. با ذکر صلواتی به بحث دوم منتقل بشیم. اللهم صل علی محمد و آله. به بحث این جمله رو بخونیم و به هذا ننتهی الی طرق اطلاق ما دل علی حلیت فلان و فلان و هذه نتیجه مشابهه للنتیجه التي ينتهي اليها عن طریق تخصیص و تقیید. با این تبصره آخری که زدیم یه نتیجه مشابه با تخصیص و تقیید میگیریم. چرا؟ چون که نمیتوان به اینها عمل کنیم، چون که گفتیم اجمالا میدانیم که تخصیص تقیید در اونها واقع شده. شکل دوم از ادله عقلی دلیل انسداد. دلیل انسداد چه اقتضایی داره؟ اگر دلیل انسداد درست باشه، نتیجهش اینه که همه امارات زن، مطلق امارات زنی درستند. به چه معنا؟ چون که ما به هر حال باید سراغ ادله بریم. اگر به این نتیجه برسیم، استدلال عقلی بکنیم، بگیم که ما راهی به قطع نداریم، راهی به زنون معتبر نداریم، این نتیجهش این خواهد بود که ما دیگه باید احکام الهی رو بذاریم کنار، چون که احکام الهی از این طرق زنی به ما رسیدند، ولی طرق زنی هم به گونه ای هستند که ما امکان تمسک به اونها رو نداریم. و هو لو تم یثبت حجیت زن بدون اختصاص به زن ناشی من الخبر فیکون دلیلا علی حجیت مطلق الامارات زنیه به ما فی ذلک اخبار و ثقات. خب اگر بخوایم ما از باب دلیل انسداد به عنوان یک دلیل عقلی کلی حجیت اخبار رو اثبات بکنیم، اخبار غیر ثقه رو هم قبول کنیم، اخبار ثقه رو هم قبول کنیم، این دلیل شامل هر دو بخواه باشه، باید مقدماتی رو لحاظ کنیم. مقدمه نخست این است که ما بگوییم علم اجمالی به تکالیف شرعی فراوان داریم که طبیعیه که باید اونا رو امتثال کنیم. اگر ما میدانیم یه سری تکالیف شرعی داریم، تکلیف شرعی یعنی چی؟ یعنی بر دوش ماست که اونها رو امتثال کنیم. این علم اجمالی خب طبیعیه که منجز باید بشه تکلیف رو گردن ما بذاره. الاولا نعلم اجمالا به تکالیف شرعی کثیره فی مجموع شبهات و لابد من تعرض الامتثال به حکم تنجیز العلم الاجمالی، گردن ما سینها رو انجام میدیم. مقدمه دوم این است که ما نمیدانیم کدام از اینها درسته، کدام به چه نحوه دلیل معتبر، طریق معتبر ما برای تعیین این موارد نداریم. انه لا یوجد طریق معتبر لا قطعی وجدانی ولا تعبدی قامت دلیل شرعی الخاص علی حجتی. لا يوجد طريق معتبر يمكن تأويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالها. ما دلیل قطعی نداریم که اینا هر کدام مربوط به چه موردی ان مواطن این تکالیف رو ما مشخص کنیم. بنابراین ما از این صحبت به از این نکته به عنوان انسداب داد باب علم و علمی یاد میکنیم. در واقع انسداد علم و علمی. چرا؟ چون که ما نه علمی داریم، نه علم، نه دلیل قطعی وجدانی داریم، نه دلیل تعبدی معتبر داریم، به تعبیر دیگه علمی داریم که برای ما مشخص کنه اینها تفاصیلشون چگونه است. خب مقدمه سوم رو این گونه یاد میکنیم که احتیاط اینه که آیا احتیاط اینه که ما موافقت قطعیه بکنیم؟ آیا احتیاط به صورت موافقت قطعیه واجبه یا نه؟ شما میفرمان خیر. مقدمه سوم این است که واجب نیست ما احتیاط کنیم، اونم احتیاط از طریق موافقت قطعی. ان الثالث ان الاحتیاط بالموافقه القطعیه للعلم الاجماعی المذکور في المقدمه الاولى غیر واجب لانه يؤدي الى العسر والحرج نظرا الى کثرت اطراف العلم اجمالی. پس ما به خاطر پرهیز از عسر و حرج میگیم که احتیاط واجب نیست. دلیل عسر و حرج، ادله عسر، رفع عسر و حرج به ما میگه که هر جا که عسر و حرج بود تکلیف برداشته میشه. خب در اینجا هم ما میگیم که موافقت قطعی میتونه عسر و حرجی باشه، موجب عسر و حرج بشه، بنابراین این احتیاط واجب نیست. خب از اون طرف سوال، آیا نمیتوان در اینجا از اصل براءت و یا اصولی که مشابه این باشه استفاده بکنیم، رفع تکلیف کنیم بر مقابل احتیاط، تکلیف رو ساقط بکنیم؟ میفرمایند نه، اینجا جای اجرای براءت و اصول مشابه نیست. انه لا یجوز الرجوع الی الاصول العملیه فی کل شبهه به اجرای البراءه و نحوها لان ذلک علی خلاف قانون تنجیز العلل اجمالی. علم اجمالی داریم که یه تکالیفی بر دوش ماست که باید امتثال کرد. مقدمه اول در واقع مقدمه بر اساس مقدمه اول اینجا ما مانع داریم. خب چه کار کنیم؟ نتیجه این که یا باید به این زنون عمل کنیم. مقدمه پنجم، مقدمه پنجم میفرماید که یا باید به این زنون عمل کنیم یا دنبال یه دلیل دیگه بگردیم. خب دلیل دیگه داریم یا نه؟ میفرمایند که دلیل دوم ترجیح به علا مرجحه. فنحنو ازن بین امرن اما نخوذ به ما نزنه هم این تکالیف من تکالیف و نترک و غیره و اما نخوذ به غیره و نترک المزنونات. یا راه دیگه ای داریم یا نداریم. و ثانی این که ما خلاصه به غیر اینا عمل کنیم، به مخالف مغایر اینا عمل کنیم و این مزنونات رو رها کنیم، یعنی به مقابلش عمل کنیم، این ترجیح مرجوع بر راجحه. باز این طرفش یه دلیلی داره، اون طرفش که دلیل نداره. اگه به این طرف عمل کنیم این راجحه، ولی به طرفی که روایتی اماره ظنی چیزی نداره عمل کنیم اون میشه مرجوع. این طرفش باز یه بچه ترجیح داره. فیتعین الاول که به خود اینا عمل کنیم و به هازا یسب و تو حجیت و زن به ما فیزال که اخبار و ثقات. زن، هر زنی همه زنون حجیت خواهند یافت، حتی اخبار ثقات. اخبار ثقات هم از باب ترجیح راجه و اینکه ما باید به این علم اجمالی عمل کنیم، اینجا به ناگزیر باید بهش عمل کنیم. خب در این بحث ما دو سه تا نقد داریم که به نقد این موارد میپردازیم، که سه تا نقد متوجه این مسئله میشه. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، این شهید بزرگوار، میفرمایند که اگر بخوایم این دلیل انسداد رو قبول کنیم، متوقف بر این است که ما بگیم خبر ثقه رو ما نتوانستیم حجیتش رو اثبات کنیم، در صورتی که ادله که ما داشتیم میتوانست ثابت کنه انه او یتوقف علی عدم قیام دلیل شرعی خاص علی حجت خبر ثقه. و الا کان باب العلمی مفتوحن و امکنه به اخبار استقاط تعیین تکالیف المعلومه بالاجمال. خلاصه ما اینجا این رو نمیتوانیم بپذیریم که در نهایت آخر این بحث هم میفرمایند که استدلال به آیه نبع تام بود، استدلال به سنت سابقه به طریق انقدر این که سیرت المتشرع و سیرت العقلاییه هم تام بود. پس بنابراین شما نمیتوانید بگید که خبر ثقه حجت نیست. اگه خبر ثقه حجت باشه نوبت به این نمیرسه. پس این مسئله در واقع پذیرش این دلالت این مقدمات مبتنی بود که راه دیگه نداشته باشیم داریم. خب نقد دوم اینه که اون علم اجمالی که در مقدمه اول شما فرمودید که علم اجمالی فراوان به احکام داریم که گردن ما رو گرفته باید امتثال بشن، اون قابل انحلاله. کی گفته حتما باید احتیاط کنیم؟ ببخشید نمیشه احتیاط کرد، احتیاط در اونها مشکل نداره. ما می توانیم اون علم اجمالی رو خورد کنیم، منحلش کنیم و بعد از که منحل شد ول احتیاط و تام فی حدود هازل علم اجمالی لیس فی عسرون و مشقه. کی گفته حتما در همه مصادیق این علم اجمالی عسر و حرج؟ نه، منحل میشه و ما می توانیم بدون عسر و حرج احتیاط بکنیم در اونها. نقد سوم این است که خب فرض بگیریم آقا عسر و حرج داشته باشیم. اگر عسر و حرج داشته باشیم، سوال آیا در همه موارد عسر و حرج هست یا در بخشی از اونها؟ اگر در همه عسر و حرج نیست و فقط در بخشی از اونها، ما میگیم که میتوان خب اون جایی که احتیاط عسر و حرج رو مقتضی باشد اون احتیاط برداشته میشه، اما هر جا که احتیاط مقتضی عسر و حرج نباشه چه لزومی داره؟ دلیل نداریم، دلیل عسر و حرج مقتضی دست برداشتن از این موارد نیست و به تعبیر رایج از ضرورات تقدر و یا به تعبیر دیگه تتقدر و به قدرها فیکون الاخذ بالمظنونات حین اذن به اعتبار این مرتبتن من مراتب الاحتیاط الواجبه و عین هذا من حجیت الظن. ما احتیاط میکنیم و به این ظنون عمل میکنیم. پس همین که به محتوای ظنون عمل کردیم به این معنی نیست که به دلیل انسداد عمل کردیم. نه، ما از باب احتیاط عمل کردیم نه از باب دلیل انسداد. اللهم الا ان یدعا قیام الاجماع الا ان الشارع لا یرضا بابتناء التعامل ما شریعه علا اساس الاحتیاط. مگر اینکه شما بگید آقا اصلا شریعت اصول این احتیاط رو حتی این مقدار رو هم نمیپذیره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.